ganahan kang barko, palitong isda. Kung ganahan kang alahas, kung ganahan kang kulintas, kung ganahan kang amigo, kung ganahan kang trato. Kaya may bisin kinsawi at piro na dayon, nilimaligong gandigon. Dagong malam bukaw, napawalik na mong karabaw. Saksi at ikin, kaya bimukaw. Nung saking munggoy na dayon, isda, ganahan kong isda, ganahan kong isda, ganahan kong isda. Kung ganahan kang palasyo, palitog isda. Ganahan kang milagro, palitog isda. Ganahan kang chismis, ganahan kang muhamis, ganahan ka mo guwapo, ganahan ka mo macho. Pagkita kong mulamon, baboy na tawagon, kawat at sunan, hiring kong kabantas. So lang kabayo onde, nato kalibat manokon, kung ayagawon, hapot sa langaw bilay. Ganahan kong isda, ganahan kong isda, ganahan kong isda. Guy cooks in till you.